usłyszeć i mieć tą frajdę, jak pani Barbara Marcinik zapowiada program, który właśnie za chwilę się rozpocznie. Bo na zegarku, drodzy państwo, witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór i dobranoc. Cosmos is mine. No oczywiście, że zaraz w sumie po premierze przesłuchałem raz, a potem drugi, może jeszcze trzeci, ale tak już chyba nie do końca. Nowy album zespołu Depeche Mode, bo pytają państwo czasem w korespondencji, jakie jest moje zdanie na temat Memento Mori. Moje zdanie jest takie, że na razie My Cosmos Is Mine, utwór, który otwiera wydawnictwo Depeche Mode. Dziś na początek naszego spotkania, które nazywa się Gdzie Grabek, mówi dobranoc. Słyszymy się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w każdą piątkową noc, między drugą a czwartą. Dziś program zrealizuje Ewa Wichrowska, a ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. It's a call. Dokładnie to końcówka lat 90. i taka bardzo krótka, no niestety krótka historia pewnego zespołu, który nazywa się Stroke. First in, last out. Ja kiedyś Państwu, to była chyba audycja trójkowo-rokowo, opowiadałem na temat tej płyty. Płyty myślę, że zapomniane i płyty, która w momencie ukazania się nie była aż tak doceniana. No ale jechał wtedy po antenie programu Trzeciego Polskiego Radia taki pociąg, który nazywał się Trójkowy Ekspres. No i z wagoników tego pociągu czasami wysypywały się różne, przeróżne, wspaniałe płyty muzyczne. Jedną z takich płyt kiedyś złapałem i one do dzisiaj gdzieś tam się kręci. Nawet po 23 latach ona brzmi przepięknie. Every girl you slip underneath, it's all Jason Kelly przeprowadził się z Manchesteru do Londynu, a potem razem z klawiszowcem Paulem Birdem, basistem Mattem Bristowem, perkusistem Tomem Hooperem i gitarzystą Pascalem Glanvilem stworzył ekipę i dosyć mocną ekipę, tylko szkoda, że dzisiaj po latach można powiedzieć, że to tylko kilka singli i to tylko jeden album. Albo po latach można powiedzieć, że to aż kilka singli i to aż jeden album. Ja te single też mam, tam wspaniałe wersje, chociażby tych dwóch utworów, które dzisiaj wybrzmiały w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Internal Call i I Wish I Had przed chwilą. 18 minut po godzinie drugiej, audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc, audycja, do której oczywiście mogą Państwo pisać, przecież to idealna pora do korespondencji mailowej michał.grabkowski@polskieradio.pl. W ten sposób najlepiej, najszybciej i najwygodniej. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Od 2 godzin i 18 minut można słuchać już całej płyty The National. TV screen. What about the undeveloped cameras? Maybe we should bury these. What about the last of the good ones? What about the ceiling fans? What if we move back to New York? What about the moondrop light? You should take it, 'cause I'm not take it, you should take it, I'm only gonna break it. You should take it, 'cause I'm not gonna take it. You should take it, you should take it. What about the rainbow eucalyptus? What about the instruments? What about the cowboy junkies? What about the Afghan way? What about the mountain valley spring? What about the ornaments? What if I reinvent it again? What about the moondrop light? You should take it, 'cause I'm not gonna take it. Powiedziałem, że można słuchać, no bo w dobie streamingu, kiedy minie północ i wybija data premiery jakiegoś albumu, no to wszyscy wiemy, że parę kliknięć, jedno odblokowanie telefonu i album jest już w zasięgu ręki. No, nie można powąchać książeczki, nie można nacieszyć się okładką, ale zawsze potem można iść do sklepu i ten album nabyć drogą kupna. Ja jeszcze tego albumu całego, drodzy Państwo, nie przesłuchałem. Rzecz jasna, The First Two Pages of Frankenstein, tak zatytułowana jest nowa płyta amerykańskiego, pochodzącego z nowojorskiego Brooklynu zespołu The National. Rok 2019 to wspaniała płyta I'm Easy to Find, potem przerwana trasa koncertowa, właściwie nie wiem, czy ona wystartowała z powodu pandemii, która miała miejsce. Członkowie The National zajęli się swoimi sprawami, między innymi Matt Berninger nagrał wspaniałą solową płytę. No ale mamy rok 2023 i grupa The National, jak słychać w tych trzech chyba singlach, które ukazały się, w bardzo dobrej formie. No ten Eukaliptus, który przed chwilą, no to chyba tak najbardziej chwyta za uszy, nie wiem jak państwa, ale redaktora prowadzącego to chyba tak, tym bardziej, że muszę się państwu pochwalić, że we wrześniu będę miał okazję zobaczyć zespół, bo będzie miało miejsce kilka koncertów The National w Europie, między innymi ten jeden za naszą zachodnią granicą. No i myślę, że wtedy materiał z tej nowej płyty, którą już będę znał razem z państwem na pamięć, zespół będzie przygrywał. Na pewno. First Two Pages of Frankenstein. Wiem, że to jest jedna z pierwszych płyt, które przesłucham ze streamingu na razie, jak tylko się obudzę po dzisiejszej audycji. A do dzisiejszej audycji jeszcze kilka minut zostało. Mamy drugą 24 na naszym zegarze i Daughter z Londynu. Love. Myślę sobie o muzyce zespołu Dodder, że to taka chyba idealna pora na słuchanie takich właśnie dźwięków. Stereo Mind Game to pierwszy od 7 lat, trzeci album Tria z Londynu. Pretty to jeden z fragmentów, który znalazł się właśnie na tym wydawnictwie. 2:29 na radiowym zegarze, to jest audycja, gdzie Grałek mówi dobranoc. Witamy tych z Państwa, którzy włączyli radio, a Państwo włączyli radio. No to jest imponujące. Ja zawsze w nocy o tym Państwu mówię na antenie radiowej, że to radio gra, że Państwo piszą i ja za to serdecznie dziękuję. Jeżeli mogę, odwzajemniam się zawsze odpowiedzią na maila, no i piosenkami, które przygotowałem specjalnie dla Państwa. Like you, she made it seem. because it don't suit. Drugiego czerwca, czyli już niedługo, ukaże się nowy album grupy Noela Gallaghera, Noel Gallagher's High Flying Birds. On zatytułowany będzie Concealed Skies. No i jeden z takich dodatków, który gdzieś pewnie pojawi się w wersji rozszerzonej, to utwór Preboy, zremiksowany. No właśnie, i tak sobie teraz myślałem podczas słuchania z Państwem tego nagrania. No nie pierwszy raz słuchałem, że gdybym nie przeczytał w nawiasie, że to Robert Smith zremiksował to nagranie, to chyba bym nie poznał. Z całym szacunkiem dla Roberta, choć ten remiks bardzo mi się oczywiście podoba, ale to może i dobrze, że tak nierozpoznawalny artysta jest od razu. No ale jakby nie było, Pretty Boy, Robert Smith Remix, tak jest napisane w nawiasie i tak było przed chwilą na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Swoją drogą, nie wiem jak Państwo, ale czekam na nowy album Noela Gallaghera, bo to, co prezentuje na swoich solowych płytach, to są zawsze udane rzeczy. Przynajmniej mnie się tak wydaje. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl Można pisać w każdej sprawie, a w tej muzycznej to w ogóle chyba najbardziej. No dobrze, to teraz polska scena muzyczna, polscy artyści, bo oni zawsze mile widziani w naszych nocnych i nie tylko nocnych spotkaniach na antenie radia. No, zacierałem ręce, może nie było słychać na antenie, ale jest. Nowa płyta od projektu Nanga. Na początek przypomnijmy sobie 4,5 minuty. Deszczem, jak gdybyś z Grażyny łapał. Olszewskiej. Nieprzesłuchany nigdy wcześniej, jak gdyby to był pierwszy raz. Wszystkiego. Jak święty Franciszek El Greco z Kosowa Lackiego. Jak zjeżdżanie bez trzymanki Agrykolą i popijanie lentilków kofolą. Gramofon Bambino, soboty z Jacyno i solo na saksofonie. Tylko o miłych rzeczach myślę, kiedy patrzę na ciebie. Tylko o miłych rzeczach myślę, kiedy patrzę na ciebie. Tylko o miłych rzeczach myślę. Magda Dubrowska, Maciek Dzierżanowski, Filip Różański. Tak, z jednej strony to bardzo przykra informacja była dla fanów muzyki w Polsce, że zespół Laocze odjechał już do ostatniej stacji i powiedział swoim fanom, no to cze. No ale z drugiej strony tak można było podejrzewać, że tak wtopieni w świat tworzenia muzyki, pisania piosenek artyści, no chyba nie spoczną na laurach i zaczną sobie kombinować, tworzyć, nagrywać, przygrywać. No i tak było w przypadku tych dwóch muzyków. Powstał projekt Nanga. Bardzo ciekawe zjawisko na rynku muzycznym w Polsce. No nie da się ukryć. I Nanga to jest projekt, który wydał właśnie drugi już swój album zatytułowany Sport, Wojna i Miłość. Była pierwsza płyta, ona chyba nazywała się Dziki Zachód, z tego co dobrze pamiętam. Bardziej w hip-hopowych klimatach można było się tam odnaleźć. Tutaj troszeczkę inaczej na tym albumie muzycy podchodzą do tworzenia tych dźwięków. Zapoznałem się już niejednokrotnie z tym krążkiem właśnie. Przesłuchałem go niejednokrotnie. No i cieszę się, że mam audycję, gdzie Grabek mówi dobranoc. Kiedy możemy sobie wspólnie posłuchać tych niesamowitych dźwięków z podwórka polskiego. No, kolejny utwór od razu chciałem przesłuchać, bo tak mnie zaintrygował tytuł, a tytuł to Scottie Pippen. Zeszycie tym ulubionym, potem całowałam skrycie te strony. 24 H na stricie pod koszem, to było moje życie, moje United Center na Rokosowie, NBA na repeacie. Podziwiałam twoje krycie w meczu gwiazd i playoffach, a widząc twój reverse dunk już wiedziałam, że cię kocham. Sąsiadów, konkurs sadów, ja i ziomeczki z łopistów, tak zwany wygwizdu. Uczyliśmy się trików, śpiewając New Kidsów. Skróty meczu jeszcze dwójce, trzy, trzy na koszulce. Rzuty za trzy do północy i ten dwutak, wiesz, naklejki z gór. Każdy chciał Chicago Bulls, tak dostawał Utah Jazz. Na głowie susz, susz, susz, a w głowie róż, róż, róż. W uszach Kate Bush, Bush, Bush, a w sercu nóż, nóż, nóż. Ej, na głowie susz, susz, susz, a w głowie róż, róż, róż. W uszach Kate Bush, Bush, Bush, a w sercu nóż, nóż, nóż. Skórze długopisem, jak tatuaże. Byłeś moim pierwszym crushem w czwartej klasie. A ta liga była szczytem moich marzeń. To uczucie było czyste, jak moje rzuty osobiste, zwane do kosza na bieliznę. Słyszę owacje, tłum wizdże i tylko o tym myślę, gdy ojciec drzy się na mamę i gdy chce przestać istnieć. Na głowie susz, susz, susz, a w głowie róż, róż, róż. W uszach Kate Bush, Bush, Bush, a w sercu nóż, nóż, nóż. Ej, na głowie susz, susz, susz, a w głowie róż, róż, róż. W uszach Kate Bush, Bush, Bush, a w sercu nóż, nóż, nóż. A w uszach Kate Bush. No tak, zwracam się teraz do mojego pokolenia i do pokolenia starszego. No przecież każdy kiedyś oglądał koszykówkę, tą za Atlantyku, prawda? Pewnie do dzisiaj się ogląda, oczywiście, że tak, no ale te czasy ze Scottiem Pippenem i to pięknie zawarte w tym właśnie utworze, jednym z, na nowej płycie projektu Nanga. Przypominam, że album zatytułowany jest Sport, Wojna i Miłość i od tygodnia jest już z nami. No nadmienię tylko państwu, że audycja Gdzie Grabek Mówi Dobranoc to audycja dwugodzinna, do czwartej jeszcze pozostało godzina i 13 minut. No i to, co mogę powiedzieć, to na pewno to, że jeszcze dzisiaj do tych dźwięków od Nanga wrócimy. Michał.grabkowski@polskieradio.pl. Cieszę się, że państwu też Nanga się podoba. My z podwórkiem polskim jeszcze troszeczkę poobcujemy i z tymi, którzy debiutują. 7277. Ale niby jak wybierze to, czy znowu Pomysł na tą piosenkę pojawił się lata temu, gdy zaczęło do nas docierać, że niekoniecznie trzeba grać mocnego, zaangażowanego rocka, aby było to szczere. Możemy robić swoje z dystansem do siebie i autoironią oraz lekką melodią, nie tracąc nic z poczucia, że to nasze i uczciwe. Pisze o utworze Poszli zespół 7277. Tak powiedziałem, debiutanci, drodzy państwo, no ale muzycy, ja zawsze to powtarzam, bo to fajnie ujęte jest w notatce, która zawsze dołączona jest do tych nagrań. Muzycy, którzy razem mają metrykalnie ponad 200 lat, wcześniej związani z różnymi lokalnymi zespołami w Krakowie czy w Bielsku-Białej, no ale razem pod nazwą 7277 szykują płytę i ta płyta ma być... podczas tej wiosny, premiera podczas tej wiosny. Także mieliśmy Prometeusza, teraz mamy Poszli. Zobaczymy, co będzie na całym krążku od Pawła, Łukasza, Olka, Marcina i Tomka, bo tak przedstawiają się w tej wcześniej wymienionej przeze mnie notatce muzycy zespołu 7277. Na podwórku polskim, no, debiutanci, tak, Egipcjanie i Marszant zmarł. Się poznamy lepiej. Wszyscy umrą, a ja nie, Marszant zmarł. Myślę, że znają państwo już to nagranie z audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Jeżeli chodzi o wcześniejsze, Egipcjanie, siedźmy, jedźmy, no to chyba, to była, nie chyba, ale premiera. Egipcjanie to projekt Jędrzeja Szymanowskiego, który gra, tworzy, nagrywa i wysyła do radia. I państwo też, jeżeli tworzą muzykę, mogą przecież spakować swoje dźwięki, a w tych czasach to przecież chwila pracy i wysłać. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Tych dźwięków dużo przychodzi, nie będę ukrywał, ale zawsze można coś znaleźć, zawsze możemy posłuchać nowej muzyki od polskich zdolnych artystów, a w Polsce mamy wielu zdolnych artystów, którzy jeszcze gdzieś tworzą w garażu, czy u siebie w piwnicy, czy w studiu domowym. Także zapraszam do kontaktu. Zapraszam też do kontaktu wszystkich innych z państwa, którzy właśnie słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Wielkimi krokami zbliża się godzina, pełna godzina, jakby nie było. Patrzę na wszystkie zegarki, które mam dookoła i właśnie to jest ten moment, kiedy...